أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا سبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذي آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسألك سنصر يولار ناسو إنسانلار عن الساعة قيامة زمانını قلدك إنما أنجاك ilmuha, onun ilmi anda katındadır. Allah katındadır. Ve ma yudrike, ne bilirsin, lealle, belki de saate, saatin zamanı, tekune gariba, pek yakındır. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki onun ancak bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin ki belki saatin zamanı yakındır. İnne, şurası gerçek muhakkak ki Allah la'ane, kovmuş, rahmetinden kovmuş el kafirine, kafirleri, ve adde, hazırlamıştır lehum, onlara sa'ira, çılgın bir ateş. Muhakkak ki Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Halidine, kalacaklar fiha, orada ebeden ebedi olarak. La yecidune, ne bulacaklardır? Veliyen, ne bir dost, ve la nasira, ne de bir yardımcı. Orada ebedi olarak kalacaklar, ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklar. Yevme gün tukallebu. Evirip çevrildiği vücuhuhum, yüzleri, finnari, ateşe. Yekulune, derler ya leytene, eyvah bize, eta'na, itaat etseydik Allah'a ve eta'na, itaat etseydik Resul'e, peygambere. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize, Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler. Ve kalu, derler Rabbena, Rabbimiz, inna, kuşkusuz, eta'na, biz uyduk. Hatta uyduk da saadetena, reislerimize, ve kubaraena, büyüklerimize, feaddalluna, bizi saptırdılar sebila. Ve biz, ve Rabbimiz, kuşkusuz biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi saptırdılar derler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, atihim, onlara ver, de'afeyni, iki kat, minel azabi, azaptan. Ve la'anehum, vel anhum, onları kov, la'anen, bir lanetle, kebira, büyük. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle kov. Ya eyyuha ey ellezine edenler amenu iman edenler la tekunu siz de olmayın kellezine edenler gibi eza ezev azev eziyet eden Musa Musa'ya feberre'e temizde çıkardı hu onu Allahu Allah mimma şeyden kalu dedikleri ve kâne idi anda yanında Allah'ı Allah'ın yanında vecihen şerefli. Ey iman edenler, siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. Allah yanında şerefliydi. Ya eyyuha ey ellezine edenler, amenu iman edenler. Amenu teku sakının Allah Allah'tan. Ve kulu söyleyin kavlen söz sedida. Ey iman doğru, ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Yuslih düzeltir lekum a'malekum lekum sizin a'malekum işlerinizi ve yagfir lekum ve yagfir affeder lekum sizi bağışlar zunubekum günahlarınızı ve men her kim yuti' itaat ederse Allah'a Allah'a ve Resulühü Resulüne fakat elbette faze bir kurtuluşa fevzan ermiş olur azima büyük bir kurtuluşa. İşlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse elbette büyük bir kurtuluşa ermiş olur. İnne şüphesiz aradına biz teklif ettik de el emaneti emanete emaneti ala semavati göklere vel ardi ve yere vel cibali ve dağlara fe ebeyne çekindiler yahmilna neha onlar yüklenmekten ve eşfekne korktular minha bunu ve hameleha onu yükledi en insanu insan innehu doğrusu u kâne zelûma çok zalim cehulen çok cahildir. Kuşkusuz biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler korktular. Onu insan yüklendi doğrusu çok zalim çok cahildir. Liyuazzibe azap edecek Allahu Allah el münafıkine münafık erkeklere vel münafıkati ve münafık kadınlara vel müşrikine müşrik erkeklere vel müşrikati ve müşrik kadınlara ve yetubet tevbesini kabul buyuracaktır Allahu Allah el müminine inanan erkeklerin vel müminati inanan kadınlarında ve kâne edendir Allahu Allah gafuren bağışlayandır rahimen merhamet. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. Allah inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ahzab suresinin ana konularında biri münafıkların ve müşriklerin Hazreti Peygamber'e ve müminlere karşı kurdukları tuzaklar, çektirdikleri eziyetler, bunlar sebebiyle hem müminleri hem ötekileri iki cihanda bekleyen akıbetleri idi. Son ayetlerde emanetin mahiyet ve önemine temas edildikten sonra insana bunu yüklenmesinin hikmetine onu iyi koruyan, müminlerin mutlu sonuna kötüye kullanan münafıkların ve müşriklerin de acı sonlarına işaret edilerek ana konu bir daha vurgulanmıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.